श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममृतम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदि यस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराकुरूपोऽपि तस्य हरे पदकमलम वंदे श्रीचैतन्यदेवस्य वंदेहम श्रीगुरोर्श्रीयुत्पदकमलम श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमीरयेत् वरहापीडाभिरामं मृदुमगतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कंजाक्षम कंबुकंठम स्मित सुभगमुखम स्वाधरेण्यस्तवेणुम श्यामम शांतम त्रिभंगम रविकरवसनम भूषितम वैजयंत्या वंदे वृंदावनस्थम ब्रजयुवतिशतव्रतम ब्रह्मगोपालवेशम वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिंधुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव मे कुरुतु मंद मते दयां द्राक् तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरिः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री भक्ति रसामृत सिंधु 129वीं कार्य का योग का वर्णन कर रही है श्री दास भक्त। प्राय सभी भक्ति जो है पांचों प्रकार की जो भक्ति है दास मान शांत दास सख्य वात्सल्य मधुर ये सभी भक्तियों के दो विभाग हैं एक योग एक अयोग। कभी श्री कृष्ण के साथ में संगति है कृष्ण के साथ में रह रहे हैं और कभी कृष्ण का वियोग भी प्राप्त हो रहा है तो दोनों स्थितियों में। अब यहाँ पर दास भक्ति का प्रकरण चल रहा है प्रीति भक्ति का प्रकरण चल रहा है तो प्रीति भक्ति के भी दो भाग हैं कभी योग कभी अयोग। अयोग की बात कह आए कि अयोग में कैसे उद्धव व्याकुल हो रहे हैं उद्धव के बहुत सारे दृष्टांत दारुक के बहुत सारे दृष्टांत वहां पर दिए ब्रजवासियों के दृष्टांत दिए बहुत व्याकुल हो रहे हैं। अब योग की स्थिति उसको बता रहे हैं मन जहां श्री कृष्ण के साथ में दास परकरों का दासों में सभी प्रकार के चारों प्रकार के जो दास परकर हैं उनका कृष्ण के साथ में दर्शन हो रहा है मिलन है उस स्थिति में योग की स्थिति में इन दासों की जो आनंद की दशा है उस आनंद दशा का यहाँ निरूपण कर रहे हैं। चारों प्रकार के जो दास हैं चाहे वे शरणागत हों काली जरासंध के 20,000 राजाओं की तरह से कारागार के बंद, चाहे वे नियुक्त किए गए अधिकारी हों ब्रह्मा शिव वरुण रुद्र की तरह से, चाहे वे पार्षद हों जो श्री कृष्ण के द्वारका में या ब्रज में कृष्ण की सभा के बीच में बैठकर के श्री कृष्ण को सलाह देते हुए उनकी आज्ञा का पालन करते हुए विराजमान हों, और चाहे वे घर के सेवक हों और गृह सेवक होकर के चाहे श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हों, जैसे श्री ब्रज में चित्रक पत्रक रक्ति ये वारिद इत्यादि जो भक्त हैं वे चाहे कैसे के हों, ये सभी लोग तो एक शब्द में कहेंगे सारे दास, जितने भी दास हैं उनकी दो दशाएं हैं, एक है अयोग की दशा और एक है योग की दशा। अयोग की दशा का वियोग की दशा का वर्णन कर चुके हैं, अब मधुरेण समापयेत, समापन जो होगा तो मधुर में ही होगा, पीछे तो मिठाई आनी चाहिए, तो मधुरेण समापयेत तो संयोग की स्थिति का अब वर्णन कर रहे हैं। कृष्णेन संगमो यस्तु स योग इति कीर्त्यते। कल तो गीत गोविंद था, अच्छा कुछ अच्छा रह गया, अच्छा तो ठीक है 126 देखेंगे, ठीक है आप जैसे 126 बता दें। मूर्छितम वियोग की, फिर वियोग की स्थिति है अभी, वियोग की स्थिति, हाँ वियोग की स्थिति है मूर्छा की। समजन दशा विश्लेषाते पदाम्बुज सेवना, 126 में बता रहे हैं, ब्रज भुवे तथा नासित निद्रा लवोपि यथापुरा यदोवर दरश्वासे नामी वितर्कित जीविता सतत मधुना निश्चेष्टांगा स्तता न्यधिशेरति। आपके वियोगी जो भक्तजन हैं दास, उनकी जब तुम मथुरा चले गए हो उस समय आपके दासों की ये दशा हो रही है ब्रज में, कि समजन दशा विश्लेषा, आपसे वियोग होने पर उनकी ये दशा हो गई है, तब पदाम्बुज सेविनाम वे सब आपके चरण कमल की सेवा करने वाले हैं, और उनकी दासों की पदाम्बुज सेविनाम माने दास चरण कमल की सेवा करने वाले, उनकी ये दशा हो गई है कि ब्रज भूमि में नासित निद्रा लवोपि यथापुरा, कि पहले तो उनको नींद नहीं आती थी, तो ब्रज भूमि में नासित निद्रा लवोपि, निद्रा का अंश मात्र भी उनको प्राप्त नहीं था यथापुरा, अर्थात उनको यही चिंता लगी रहती थी कब कृष्ण से मिले, कब कृष्ण से मिले, कृष्ण कब मिलेंगे, इसलिए निद्रा नहीं आती थी। माने ब्रज लीला की एक विस्तृति है कि गोपियों को तो दिन अच्छा नहीं लगता है, वे चाहती हैं कि कब रात्रि हो और रात में हम सम्मिलित हों, और गोपों को रात अच्छी नहीं लगती है, सखाओं को, वे चाहते हैं कि कब दिन हो तो कृष्ण के साथ में हम खेलें गाय चराने के लिए जाएं। तो ब्रज के जो दास थे उन दासों की स्थिति ये थी कि उनको पहले कृष्ण के वियोग में जो दासगण हैं उनको निद्रा नहीं थी, नींद नहीं आती थी, और कृष्ण लीला का ही वे चिंतन निरंतर निरंतर करते रहते थे। तो ब्रजभूमि तथा नासित निद्रा, ब्रजभूमि में श्री कृष्ण से मिलन की इच्छा में या कृष्ण को कहीं कष्ट तो नहीं हो रहा है ये चिंता में उनको निद्रा नहीं होती थी, निद्रा नहीं आती थी। परंतु हे यदुवर आज स्थिति ये है कि दर श्वासे नामी वितर्कित जीवता, अब वे निद्रा न आने पर वे तड़पते रहते तो पता कम से कम तो भी लगता था कि इनमें प्राण का संचार है कि नहीं, तड़पते हैं इसका मतलब है जीवित हैं। परंतु अब स्थिति ये हो गई है आपके वियोग में कि उनकी निद्रा अब मूर्छा में बदल गई है, और ये पता नहीं लगता है कि उनमें प्राणों का संचार अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दल श्वासे नामी, यदि उनके शरीर में हल्के किसी भी कभी कंपन होता है तो कंपन होने पर वितर्कित जीवता यह अंदाज लग जाता है कि अरे हाँ इनमें प्राणों का संचार हो रहा है, ये अभी जीवित हैं, इनमें प्राणों का संचार हो रहा है ऐसा लगता है। तो दर श्वासे नामी स्वल्प जो श्वास है उस स्वल्प श्वास से अमी वितर्कित जीवता इनके जीवन की कल्पना की जाती है। सततम अधर्ना निश्चेष्टांगा, इस समय ये पूरी तरह से निश्चेष्ट अंग वाले होकर के विराजमान है। सत्तम मन पूरी तरह से इस समय निश्चेष्टांगा, ये इनके अंग निश्चेष्ट हो गए हैं। और तटानी अधिशेरती, और अब तो ये बस यमुना के किनारे ही यूं ही सोते रहते हैं, यमुना के किनारे घर में भी नहीं यमुना के किनारे पड़े रहते हैं, यमुना के तट पर सोते रहते हैं। अर्थात जहां गिर गए वहां गिर गए, यमुना के किनारे गिर गए तो वहीं सो गए, अब इनको किसी चीज की परवाह नहीं। तो ये मूर्छित हो रहे हैं, ये मूर्छित होकर के यमुना के किनारे ही गिर जाते हैं। दोबारा सुनो, ते विश्लेषात, आपके विश्लेष से पदाम्बुज सेविनाम, आपके जो चरण सेवक हैं उनकी समजन दशा, जो दशा उत्पन्न हुई ब्रजभूमि में, तथा नासित निद्रा, वो ऐसी थी कि पहले तो इनको निद्रा नहीं आती थी और अभी भी निद्रा नहीं आती है, और निद्रा ना आकर के व्याकुल होकर के चक्कर लगाते हैं, और चक्कर लगाते हुए घर को छोड़ करके पहुंच जाते हैं यमुना जी के किनारे। तो तथा नासित निद्रा लबोपी, इनको जरा भी निद्रा नहीं आती है, और ये हे यदवर दर श्वासे नामी, ये श्री यमुना के किनारे पहुंच करके ही मूर्छित हो जाते हैं। वहां पर दर श्वासे न, हल्की हल्की जो श्वास चलती है उससे वितर्कित जीवता इनके जीवन की, इनमें जीवन का संचार है, प्राणों का संचार है, यह कहीं तर्क किया जा सकता है, इसकी संभावना की जा सकती है। और सत्तम अधना निश्चेष्टांगा, और ये इस समय निश्चेष्ट अंग वाले होकर के तटानी अधिशेरते, ये यमुना के किनारों पर ही अधिशेरते, माने वहां पर सो रहे हैं। तो तटानी अधिशेरते, तट के पास में ही ये सोते, तटों पर सो रहे हैं, होना चाहिए सप्तमी विभक्ति, पर सप्तमी विभक्ति नहीं होगी, अधिशिंग स्थासाम कर्म, यहाँ पे शिंग धातु है, अधिपोत्र एक अलग बात, वो उसे सप्तमी विभक्ति की जगह द्वितीय विभक्ति हो गई है। तो अधिशिंग स्थासाम कर्म अधिशेरते, तो भूमि में अधिशेरते हो जाएगा, भूमौ अधिशेरते नहीं हुआ, सप्तमी विभक्ति का ये कहीं प्रयोग होगा। तो सप्तम अपना निश्चेष्टांगा, ये निश्चेष्ट अंग वाले होकर के तटानी अधिशेरते, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, तट पर सो रहे हैं, ये व्याकरण के एक नियम से सप्तमी के स्थान पर द्वितीय विभक्ति हो गई। अच्छा, अब मृति, मृति का तात्पर्य मृत्यु नहीं बल्कि मृत्यु जैसी अवस्था या मृत्यु की कामना करना, ये ही मृत्यु है, मृति है। मृत्यु होने पर करुण रस हो जाएगा, वियोग रस नहीं रहेगा, दोनों में अंतर यह है। तो जहां मिलन की आशा बनी रहती है वहां पर होता है वियोग विपुलम, और जहां मिलन की आशा समाप्त हो जाती है वहां पर हो जाता है करुण। और वियोग और करुण इन दोनों में चेष्टाएं एक सी हैं, अनुभव एक से हैं, परंतु वियोग में जो आशा बनी है और करुण में दोबारा मिलने की आशा समाप्त हो जाती है। तो मृत्यु का तात्पर्य है यहां मृत्यु की कामना करना या मृत्यु जैसी स्थिति हो जाना, तत्त्वतः मृत्यु नहीं, क्योंकि आशा बनाई रखनी है। इसलिए दनुज दमन याते जीव ने तय कस्मा प्रचुर विरह तापे ध्वस्त हृत पंक जायाम ब्रजम अभिपरितस्ते दास का सार पंक्तव न किल वसति मार्ता कर्त मिच्छन्ते हंसाः। हे धनुष दमन, हे श्री कृष्ण, तय याते, जब तुम मथुरा चले गए हो उस समय अकस्मात जब तुम चले गए, पता ही नहीं था और कब अक्रूर आए और अक्रूर आकर के और फिर द्वादशी के दिन अक्रूर आए और द्वादशी के दिन अक्रूर आकर के और तेरस के दिन कृष्ण को ले गए। और चौदस के दिन शिव रात्रि के दिन शिव चतुर्दशी के दिन कंस ने एक उत्सव किया वहां पर कुश्ती का, वो बहुत बड़ा जो दंगल का एक आयोजन था वो एक उसने वहां पर वो पूरा का पूरा आयोजन किया। और उस ओलंपिक में रेस्टलिंग के में श्री कृष्ण को भी आदर पूर्वक बुलाया और कृष्ण ने चौदस के दिन कंस को मार दिया। तो हुआ ये कि दशमी के दिन कंस ने अक्रूर जी को बुलाया था और दशमी के दिन अक्रूर जी को बुला करके अक्रूर जी के साथ में उसने सलाह की कि अक्रूर जी आप जाओ। अक्रूर जी ने उसकी आज्ञा मानी। एकादशी के दिन श्री अक्रूर जी गए नहीं, एकादशी का व्रत था। और द्वादशी के दिन अक्रूर जी सुबह से चले और संध्या को ब्रज पहुंचे और उस दिन द्वादशी है पूरी, इसलिए अक्रूर जी को ये चिंता है नहीं कि द्वादशी के भीतर पालना करना है। मन में विचार किया एकादशी का व्रत किया है, आज पूरे दिन द्वादशी है, अब कृष्ण का मुख दर्शन करके फिर पालना करेंगे और पालना तो रात तक हो जाएगा, कोई बात नहीं, आज पूरे दिन द्वादशी है इसलिए द्वादशी की पालना करने की जल्दी नहीं है अक्रूर जी को। तो अक्रूर जी धीरे धीरे आए, चले थे सुबह से और पहुंचते पहुंचते कभी रथ चल रहा है, कभी रुक रहा है, कभी विचार कर रहे हैं, कभी कूद कूद करके कृष्ण के चरण चिन्ह हैं उन रज को लेकर के माथे के ऊपर रख रहे हैं, कभी मन में कल्पना कर रहे हैं कि कंस ने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया, जो आज कृष्ण का मैं मुख दर्शन करूंगा, शायद वे मुझे देख करके मुझे अपने हृदय से लगाएं, मेरे सिर के ऊपर हाथ रखें, ऐसे कहीं मन के लड्डू भी फोड़ रहे हैं, कल्पना भी कर रहे हैं। और आते आते उनको संध्या हो गई और श्री कृष्ण उस समय संध्या के समय गोदोहन के लिए आप 5 बजे के करीब आप जा रहे हैं, गोदोहन के लिए जब जा रहे हैं, तो गोदोहन के लिए जब जा रहे हैं इतने में अक्रूर जी को देखा और किसी ने कहा अरे बढ़िया रथ आया है, कोई राजकीय कोई आदमी आया है, राजकीय कोई आदमी आया है। बोले कहाँ आया है? बोले तुम्हारे घर की ओर ही गया है, नंद भवन की ओर। श्री रामकृष्ण उस समय जो आए श्री अक्रूर जी को देखा, न जान न पहचान, अक्रूर जी कभी बात सुनी होगी नंद भवन से सुन ली होगी, नहीं तो कोई जान पहचान नहीं है, पर जान पहचान न होकर के भी काकाजी कहकर के बट काकाजी का हाथ पकड़ लिया। अब कहां के काकाजी कोई देखे न भाले जन्म में, परंतु ये बालकों का स्वभाव होता है, ये बालक बड़े स्नेही होते हैं, किसी की आंख में जरा भी प्रीति देखते हैं तो रस्ता चलता व्यक्ति अंकल बन जाता है, रस्ता चलता व्यक्ति आंटी बन जाता है, हर एक से आंटी अंकल कहकर के जैसे बोल रहे, ऐसे काकाजी को कभी देखा नहीं जन्म में, कभी मथुरा गए नहीं है, ब्रिज में ही इनका जन्म हुआ, ब्रिज में ही रहे हैं, परंतु काकाजी कहकर के और अक्रूर जी का हाथ पकड़ करके चलो चलो, कोई नया मेहमान आता है तो बालक में अधिक उत्साह होता है और वो बालक अधिक स्नेहशील भी होते हैं, इसलिए रामकृष्ण दोनों अक्रूर जी का हाथ पकड़ करके जो नंद भवन में लाए, नंद भवन तो बिल्कुल आश्चर्य में पड़ गए। नंद भवन को एक जैसे बहुत एक आश्चर्य की जो वस्तु है वो होगी, अरे महामंत्री कंस महाराज के और अक्रूर यहां पर कैसे आ गए? तो यदि एकाएक घर में प्रधानमंत्री आ जाए तो आश्चर्य तो है ही है। नंद भवन बड़ा आश्चर्य, उनको एक सरप्राइज जैसे हुआ और नंद भवन ने अक्रूर जी का बड़ा स्वागत किया। बाबा तो निरंतर जाते हैं और वहां से वहां के सब परिचित हैं मथुरा के राजदरबारियों से, तो अक्रूर जी का परिचय किया, अक्रूर जी का बड़ा स्वागत किया, भोजन करके जब एकांत में अक्रूर जी विराजमान हुए तब रामकृष्ण इनके इनके पास में आए और श्री अक्रूर जी ने उस समय रामकृष्ण से कहा कि महाराज आप मथुरा पधारो, आपको विशेष रूप से एक विशाल महान खिलाड़ी के रूप में VVIP के रूप में आपको बुलाया गया है, एक विशेष खिलाड़ी के रूप में, और आप आइए। और आपने राजा ने अपना नया रथ भेजा है, पुराना रथ नहीं है, आपके लिए विशेष रूप से ये रथ तैयार किया गया और नए रथ में बैठ करके आप आइए। नहीं, नंद बाबा को पता नहीं है, नंद बाबा को पता नहीं है, नंद बाबा को तो राजा के आदेश का पालन करना है भाई। नहीं, वो बोल पता है, बाबा डरते हैं, परंतु देखिए राजा का आदेश को टाल नहीं सकते हैं। और एक पुरानी कहावत है कि अपने बॉस का प्लीज, वो प्लीज नहीं है, वो ऑर्डर है। बॉस कहता है कि प्लीज बड़े बाबू आप ये काम कर लीजिए, वो प्लीज नहीं कह रहा है, वो ऑर्डर दे रहा है। अब वो ये समझे अभी ये तो प्लीज कह रहा है तो ठीक है, हाँ हाँ सब करेंगे करेंगे, ऐसा नहीं है। वो जो प्लीज है वो माने बॉस का जो ऑर्डर है, वो बॉस की प्रार्थना वो प्लीज होती है, प्लीज नहीं है, वो ऑर्डर है। तो नंद बाबा को कहीं जाना ही है, नंद बाबा उस प्रार्थना को कहीं टाल नहीं सकते हैं। और वो एक तरह से निमंत्रण है, आमंत्रण नहीं है। निमंत्रण और आमंत्रण में संस्कृत में भेद किया गया। निमंत्रण कहते हैं जहां पर जाना अपना भी कर्तव्य है उसको कहते हैं निमंत्रण, जहां कामचरानुज्ञा है उसका नाम है आमंत्रण। शादी में आप पधारिए यह आमंत्रण है, परंतु दोहिते को यदि नाना के श्राद्ध में मामा नौता दे कि बेटा नाना जी का श्राद्ध है, कल तुम्हारा निमंत्रण है, तो दौहित्र का ये कर्तव्य है कि वो उपस्थित हो, वो मना नहीं कर सकता है, मना करेगा तो उसको पाप लगेगा, क्योंकि दौहित्र का पहले अधिकार बनता है श्राद्ध में। इसे निमंत्रण उसे कहते हैं जिस निमंत्रण को टाला नहीं जा सके, आमंत्रण उसे कहते हैं जिसको टाला जा सके, जो अपनी इच्छा के ऊपर है, अपनी सुविधा के ऊपर है, परंतु निमंत्रण को टाला नहीं है। तो यहां पर निमंत्रण है कि आपको आना है, राजा का जो कहना है वो एक निमंत्रण है, और उस निमंत्रण को नंद बाबा टाल नहीं सके। नंद बाबा जानते हैं परंतु राजा की आज्ञा है इसलिए जाना है। और फिर नंद बाबा सदा से ये दिखाते रहे हैं कि भाई हम तुम्हारी गुड बुक में हैं। बसदेव जी ने ये नंद बाबा को उपदेश भी दे दिया था, कहीं कान में मंत्र भी फूंक दिया था कि आप सदा ये दिखाना कंस को कि हम तुम्हारे विरोधी नहीं हैं, हम तो तुम्हारे प्रो हैं, एंटी नहीं। श्री नंद बाबा कुछ ऐसा ही व्यवहार करते रहे, कंस के सामने हमेशा दिखाते रहे ये कि हम तो तुम्हारे पक्ष के हैं और जो आप आज्ञा करोगे वो करने के लिए हम तैयार हैं। तो नंद बाबा को जाना ही है। अब श्री रामकृष्ण को मोहित करना है, और ये कहा नहीं जा सकता है कि वहां पर कंस की बुद्धि खराब है। तो शुरू शुरू में तो ये कहा कि कंस ने बड़े आदर के साथ में आपको बुलाया है और एक VVIP के रूप में आपको विशेष रूप से एक सेलिब्रिटी के रूप में आपको कहीं आमंत्रण दिया जा रहा है, और सेलिब्रिटी बन करके आप वहां पर जाइए। और श्री रामकृष्ण भी बड़े उल्लास के साथ में, सारे सखागण भी बड़े उल्लास के साथ में कि अरे हमको राजकीय आमंत्रण मिला है, हम जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, और कृष्ण के साथ में जाएंगे, कृष्ण का मनोरथ, कृष्ण का प्रोत्साहन देने के लिए। तो सारे सखागण भी उत्साह के साथ में जा रहे हैं, परंतु श्री अक्रूर जी ने बात बात में ये संकेत जरूर कर दिया कि महाराज आपका अवतार पृथ्वी का भार उतारने के लिए हुआ है, और पृथ्वी का भार उतार आप मथुरा पधार करके पृथ्वी का भार उतारेंगे, अर्थात वहां पर आपको असुरों के साथ में लड़ना है, असुरों को मारना है, कंसासुर को भी मारना है, और मथुरा चलो तो महाराज केवल आनंद ही आनंद में मत जाना, सावधान होकर के जाना, क्योंकि कंस की बुद्धि का क्या ठिकाना। कंसी धातु हिंसा के अर्थ में आती है और कंस हिंसक है, कभी भी हिंसक बन सकता है। और श्री कृष्ण बोले, अरे कोई चिंता की नहीं है, हम अवश्य जाएंगे, हम अवश्य जाएंगे। ऐसे श्री कृष्ण जा रहे हैं तो उस समय वृक्ष की क्या दशा हुई उसको दिखा रहे हैं कि मरण जैसी दशा हो गई वही दशम दशा यहां पर दिखा रहे कि दनुज दमन याते जीव ने तय कस्मात। आप ही ब्रजवासियों के जीवन रूप हैं। जीवन शब्द में श्लेष अलंकार है। जीवन का एक अर्थ होता है पानी, जीवन का दूसरा अर्थ होता है जीवन, लाइफ। तो यहां पर दोनों अर्थों में कि जैसे कासार माने एक सरोवर, उसका जीवन पानी है, इसी प्रकार ब्रजवासी यदि एक सरोवर हैं तो उनके कासार रूप में उनके जीवन, उन ब्रजवासी रूपी कासार माने सरोवर, उसके लिए आप जीवन रूप होकर के विराजमान हैं। श्लेष अलंकार का प्रयोग है, जीवन माने जल, जीवन माने जीवन प्राण। तो आप जब चले गए, ऐसे गर्मी में यदि सरोवर का पानी सूख जाए तो प्रचुर विरह पाप ही सूखता कैसे है, सूर्य की गर्मी से, और यहां पर भी विरह ताप से जब ब्रजवासियों का जीवन ही सूख रहा है। ध्वस्त हृत पंकजायाम, और उस समय फट गया है ध्वस्त हृत, उनके हृदय फट गए, और हृदय फट गए तो जो बचा हुआ पानी है वो भी दरार में होकर के सब नीचे चला जाएगा, सरोवर में पानी नहीं रहेगा, पानी नहीं रहेगा तो हंस उड़ जाएंगे। ऐसे ही उन ब्रजवासियों के हृदय रूपी जो कासार था, सरोवर था, वह सरोवर कहीं फट गया, और तो ध्वस्त हृत, तो जब हृदय रूपी सरोवर की भूमि फट गई तो पंकजायाम, वहां पर पंकज जो है वो पंकज भी कमल जो थे वे भी सब सूख गए, बिना जल के कमल रहेंगे नहीं। तो ब्रजम अभिप्रतस्ते दास कासार पंक्तव, ब्रज में हे गोविंद अभिप्रतस्ते, आपके सामने आपके चारों ओर जो रहने वाले थे वे दास कासार, दास रूपी जो सरोवर हैं वे दास रूपी सरोवरों की पंक्ति आज नष्ट होना चाहती है। नकिल बसत मारता है कर्त मिच्छन्ते हंसा, और उस स्थिति में जो हंस हैं, जैसे सरोवर यदि फट जाए उसमें जल रहे नहीं, कमल सूख जाए तो हंस कैसे रहेगा, न उसको रहने के लिए तैरने के लिए जल है और न खाने के लिए उसको मृणाल नाल मिलेगी। ऐसी स्थिति में हंस उड़ना चाहते हैं, तो प्राण रूपी हंस वे उड़ना चाहते हैं। तो हंस शब्द में श्लेष, हंस माने प्राण, हंस माने हंस, और जीवन शब्द में भी श्लेष, जीवन माने जीवन, जीवन माने जल, ये दोनों जो सांग रूपक है वो सांग रूपक यहाँ पर परंपरित रूपक, उस परंपरित रूपक का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है कि सरोवर में हृदय रूपी कमल सूख गए हैं, जल रूपी जीवन समाप्त हो गया है और प्राण रूपी हंस उड़ करके जाना चाहते हैं। तीनों जगह श्लेष अलंकार का ये प्रयोग है। रूपक का प्रयोग, हंस का ये पंकजायाम, इसमें रूपक हृदय रूपी पंकज, ये रूपक हो गया, और बाद बाकी के जो है वो श्लेष, तो श्लिष्ट रूपक का यहाँ बड़ा सुंदर प्रयोग किया गया है, श्लेष गर्भित रूपक उसका प्रयोग किया गया है। मृत्यु की स्थिति हो गई, माने मरण की पूर्व अवस्था की यहां वर्णन हो गया। अब योग, ये आगे कह रहे हैं, अशिवत्वान न घटते भक्ते कुत्राप्यसौ मृत्यु, ये मृत्यु जो है वो अशिव होने के कारण वियोग में होती नहीं है, बल्कि एक सच्चा प्रेमी अनेक कष्ट प्राप्त करके भी वह अपने प्राणों की रक्षा करता है। कृष्ण वियोग में प्राण त्याग कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। कृष्ण से प्रीति रखते हुए उसके आगमन की प्रतीक्षा करना और कृष्ण मेरे पास में आकर के मैं उसकी सेवा करूंगा, इस सेवा की कामना में जीवित रहना, यह बड़ी बात है। इसलिए भक्तों का एक स्वभाव है कि भक्त प्राणों का त्याग करना नहीं चाहते हैं, बल्कि वे चाहते हैं कि जितनी श्वासें हैं वे श्वासें कृष्ण सेवा में लगे। और दशरथ राजा का और जो उदाहरण है और नंद बाबा का उदाहरण, दोनों में यही अंतर है। दशरथ राजा सारस के समान है और श्री नंद बाबा ये चातक के समान है। सारस की प्रीति को श्री हित हरिवंश जी ने बड़ा करके नहीं माना और उन्होंने जो कोख की प्रीति है, चातक की जो प्रीति है आशा लगाना, और जो चकवा की प्रीति है उसको बड़ा करके माना और चातक की प्रीति को बड़ा करके नहीं माना। तो दोनों में यही अंतर। हाँ, जीवित हो तो जीवित रहना बड़ी बात है, जीवित रहना बड़ी बात है, भजन में लगे रहना बड़ी बात है। भजन में वियोग में प्राण त्याग कर देना ये कोई बड़ी बात नहीं है। प्राण त्याग करने से कृष्ण नहीं मिलते हैं। श्रीमद् महाप्रभु ने इस बात को बहुत अच्छी तरह से कहीं त्याग बताया। श्री रूप गोस्वामी जी जिस समय वृंदावन से जगन्नाथपुरी गए, सनातन गोस्वामी जी, और जल्दी से मिल जाऊं, श्री महाप्रभु का दर्शन हो जाए, इसलिए राजपथ से नहीं गए, शॉर्टकट से गए, गांव के रास्ते से, बन के रास्ते से, और गांवों में जो पोखर हैं उनमें स्नान किया। कई दिन का रास्ता है तो शरीर में खुजली का रोग हो गया, कंडू का, और शरीर से मवाद भी कभी चुचाए, और श्री महाप्रभु के पास में जिस समय गए उस समय महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी जी का आलिंगन किया और ये भाग रहे हैं, बोले मुझे छुओ मत, मेरे शरीर में कहीं उड़नी बीमारी है, संक्रामक रोग है, कहीं आप में संक्रमित हो गया तो महा अपराध हो जाएगा, पहले ही अपराध में मरा पड़ा हूं। परंतु महाप्रभु नहीं मान रहे हैं और महाप्रभु ये कह रहे हैं कि जैसे एक माँ बालक के लाल लार मल मूत्र थूक उनसे कभी घृणा नहीं करती है, बल्कि सुंदर से सुंदर वस्त्र पहने हो तब भी बालक के मुंह को अपने अंचल से पोंछ देगी, बालक के लार थूक मल मूत्र इनसे माँ को जरा भी घृणा नहीं होती है, इसी प्रकार बल्कि सुख की प्राप्ति होती है बालक का मल अपनयन करने में, इसी प्रकार तुम्हारे मल को धारण करने में मुझे कहीं दुख की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि परम परम सुख की प्राप्ति होती है, तुम मेरे हो ये अनुभूति मुझे कहीं होती है। और बार बार महाप्रभु आलिंगन करते हैं। सनातन गोस्वामी जी ने जब प्राण त्याग करने का विचार किया कि महाप्रभु मानते नहीं है अब क्या करें, तो श्री जगदानंद पंडित उन्होंने कह दिया कि ठीक है, अब दो चार दिन में ही रथ यात्रा का उत्सव आ रहा है, अब इतने बड़े उत्सव में जगन्नाथ जी को पीठ दे करके काय को जाते हो, दो दिन और रुक जाओ और फिर उत्सव करके फिर चले जाना। और इस बात को महाप्रभु के पास में कहीं खबर मिल गई कि जगदानंद ने कहा है सनातन गोस्वामी से कि तुम दो चार दिन रुक करके रथ यात्रा दर्शन करके फिर चले जाना। और महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी जी तो ये मन में विचार कर रहे हैं, बोले ठीक है, अब तो रथ यात्रा में जगन्नाथ जी के रथ के नीचे ही लेट करके अपने प्राण समाप्त कर देंगे, कुछ बनता तो है नहीं, काय के लिए जीवित रहे, भजन कुछ बन नहीं रहा है, अब जीवित क्यों रहे। तो ये जहां कहते हुए विराजमान है प्रार्थना करते हुए और ये विचार कर रहे हैं कि अपने प्राणों का त्याग कर देंगे, महाप्रभु ने कहा, उसने उस दिन बुलाया और सनातन गोस्वामी जी को उपदेश दिया कि सनातन देह त्याग करने से कृष्ण नहीं मिलते हैं, कृष्ण मिलते हैं प्रीति से। शरीर त्याग करने से कृष्ण नहीं मिलते हैं। शरीर त्याग करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम किसी दूसरे के ऊपर क्रोध करते हैं, ऐसे ही आत्महत्या में व्यक्ति अपने ऊपर क्रोध करता है तो क्रोध, और क्रोध तमोगुण है, और तमोगुण से कृष्ण नहीं मिलते हैं। कृष्ण मिलते हैं प्रेम से, इसलिए अपने प्रेम को बढ़ाओ। अपने शरीर के ऊपर क्रोध करके शरीर को नष्ट करने का जो विचार है या एक मूर्खता का विचार है, इसलिए सुसाइड ये कभी भी बुद्धिमानी की बात नहीं है। जो रोगी व्यक्ति हैं, मानसिक रोगी व्यक्ति हैं, वे सुसाइड की ओर, आत्महत्या की ओर प्रवृत्त होते हैं, क्योंकि उसके द्वारा परलोक की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कृष्ण की प्राप्ति सर्वदा प्रेम से होती है, भक्ति से होती है, तमोगुण से कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती है। और आत्महत्या करना, आत्मघात करना, यह तमोगुण का ही एक रूप है, अपने ऊपर क्रोध करने का एक स्वरूप है, और क्रोध के द्वारा कृष्ण नहीं मिलते हैं। इसलिए इस विचार को छोड़ दो। हाँ, और महाप्रभु ने बिल्कुल ये कितनी सुंदर बात, और सनातन से कह रहे हैं कि दूसरे के शरीर को तुम कैसे नष्ट कर सकते हो, तुमने जब इस शरीर को मुझे समर्पित कर दिया तो अब ये शरीर मेरा है, इस शरीर को तुम नष्ट करने वाले कौन होते हो, इस शरीर से मुझे बहुत से कार्य कराने हैं, इसलिए तुम जीवित रहो। तो ये एक बहुत बड़ी भावना है, और जगदा ने उनको डांट दिया। हाँ, काल के बटुआ जगदा, जगदा ने इतने बड़े पंडित हैं, नहीं आए, बहुत बड़े पंडित हैं जगदानंद जी, परंतु महाप्रभु डांटते हुए कह रहे हैं कल का ये विद्यार्थी बटुक जगदा कहाँ है, वो जगदा नंद भी नहीं कहते, जगदा कहकर के डांटते हैं। और सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं कि आज ये पता लग गया कि महाप्रभु की जगदानंद के ऊपर कितनी प्रीति है कि जगदानंद को जगदा कहकर के अपमान करके उसे डांटते हैं और मुझे आप करके बोलते हैं। इसका मतलब है मैं कृपा पात्र नहीं हूं, जगदानंद कृपा पात्र है, जगदानंद को अपना समझा इसलिए उनको, उनके ऊपर कृपा कर रहे हैं, उनको जगदा कह रहे हैं और डांट रहे हैं, और मुझे आदर कर रहे हैं, इसका मतलब मेरे ऊपर कृपा नहीं है, मुझे पराया समझते हैं। हाय, जगदानंद के समान हम महाप्रभु के अपने कब बनेंगे कि वे हमको डांटेंगे, ये अपूर्व प्रीति प्रकट हो रही। तो यहां पर वही है, तो अश्वत्वांग घटते, रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि क्योंकि मृत्यु अशुभ रूप होती है, अशुभ रूप होती है, इसलिए भक्तों में मृत्यु कहीं भी नहीं दिखती है, कुत्राप्यसौ मृत्यु, ये भक्त मृत्यु को कभी भी प्रधानता नहीं देते हैं, वे कृष्ण प्रेम को प्रधानता देते हैं। और ये विचार करते हैं सारे ब्रजवासी कि कृष्ण लौट करके आएगा तो सारा ब्रज वैसा का वैसा दिखना चाहिए जैसा वो छोड़ करके गया, इसलिए सब चीज को संभाल करके, कृष्ण की चीज है उसको संभाल करके रखो, ये विचार करते हुए ब्रज को और अपने प्राणों को वैसे ही संभाल करके रखते। तो क्षोभ कत्वात् वियोगस्य, क्योंकि वियोग क्षोभक होकर के विराजमान है, अतः जातप प्राय, मृत्यु का अर्थ मृत्यु नहीं है, मृत्यु का मतलब है मृत्यु जातप प्राय है, मृत्यु होने वाली है, मृत्यु की पूर्व दशा का नाम ही मृत्यु है, साक्षात मृत्यु नहीं है। अब योग, कृष्णेन संगमो यस्तु स योग इति कथ्यते, श्री कृष्ण के साथ में जो संगम है उसका नाम योग है, श्री कृष्ण के साथ में संयम को योग कहते हैं। योगोपिकत्तः, अब योग तीन प्रकार का है, सिद्धि तुष्टि स्तुति, ये तीन प्रकार का योग होता है, सिद्धि तुष्टि और स्थिति। नंदोत्सव लीला में पहले सिद्धि है ना, फिर तुष्टि और फिर स्थिति, तीन का वर्णन किया गया। पहले सिद्धि की, नंद बाबा दुखी हो रहे हैं, हाय हमारे कोई संतान नहीं है, यशोदा जी भी दुखी हैं, सारे ब्रजवासी दुखी हैं, कोई कहीं ब्राह्मणों की पूजा कर रहा है, कोई यमुना की पूजा कर रहा है, कोई कुलदेव की पूजा कर रहा है, क्या हमारे यहाँ पर नंद बाबा के यहाँ पे बालक का जन्म हो जाए। और एक दिन श्री नंद बाबा प्रातः काल के समय कोई स्वप्न देखते हैं कि श्यामश्चंचल चारु दीर्घ नयनः बालस्तवांक स्थले दुग्धोद्गार पयोधरे स्फुटमसौ क्रीडन मया लोक्यते स्वप्नस्तत् किम जागरक् किमपवेति तन्न निश्चीयते सत्यं ब्रूहि सधर्मणि स्फुरति किं सोयं तवाप्यंतरे। श्री गोपाल चंपू में वर्णन कर रहे हैं कि कभी श्री नंद बाबा सोते सोते प्रातः काल उठ गए और प्रातः काल उठ करके श्री यशोदा जी को झिझोड़ करके जगाते हुए बोले, बोले मेहर मेहर जागो जागो, अभी अभी मैंने एक सपनों देखे हुए। बोले का? बोले एक श्याम बालक जैसे कोई इंद्र नीलमणि को पूत रहा हो, जाने बड़ो सुंदर पीतांबर को झगला पहन रखो है, जाके चरणन में डोरा में बधे भये रेशमी, कारे डोरा में बधे भये सुंदर घुंघरू, जाके चरणन में नूपुर शोभा को प्राप्त हो रहे हैं, कमर में क्षुद्र घंटिका जाने पहन रखी है, गोरोचन को छोटा सत्तलख मस्तक के ऊपर शोभा को प्राप्त हो रहे है, कमल सजी के नेत्र हैं, तुम्हारी गोदी में विराजमान है और अभी अभी तुम्हारा स्तन पी के चुको है, सो दूध की फुहार कुर्ता के ऊपर न्यारी शोभा को प्राप्त हो रही है। श्यामस चंचल चारु दीर्घ नयना बालक तवांग स्थले दुग्धोद्गारे पयोधरे, दूध के जो उद्गार हैं वो जाके कुर्ता के ऊपर सो रहे हैं, स्फुटमसौ क्रीडन मया लोक्यते, और अभी दूध पी के चुको है और तुम्हारी गोदी में किलकारी भर रहे, मैं सांचे सांचे बताइयो स्वप्न किम, ये मैं सपनों देख रहे हो कि मु जागर रहा अथवा ये जागरण है, किम पिवा अथवा मेरे मन को कोई भयम है, एतन निश्चीयते ये मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं, सत्यम ब्रूहि सधर्मणि, हे सधर्मणि सच्ची सच्ची बताइयो कि स्फुरत किम सोयम तवाप्यंतरे, का कभी ऐसी अनुभूति तुमको भी होए। श्री यशोदा जी की आंखों में आंसू डबडबाए और कह रही हैं कि मैं अनेक अनेक बार मोको ऐसी अनुभूति होए कि जैसे मैं खड़ी हूं और पीछे से कोई घुटमन चलतो फिर आयो और मेरो अंचल पकड़ के लटक रहे हो, ऐसी अनुभूति हो। अब श्री यशोदा एकदम व्याकुल हो जाए, आंखन में जो आंखें डबडबाया, श्री बाबा कंधो थपथपाते हुए श्री यशोदा जी के कहे, बोले मैं घबराओ मत घबराओ मत, कल की बात ही है हम सभा में बैठे वास्तव में हमारे कुल पुरोहित श्री भावुरी सुयज्वा उन संबंध ने गर्ग इन संबंध ने ये कही कि यदि हम एकादशी व्रत रूप नारायण उपासना करें तो गोविंद की हमको प्राप्ति होगी, एकादशी व्रत का प्रमुख फल गोविंद प्राप्ति है। देखिए यहां पर कह रहे हैं कि कृष्ण संगमे यस्तु योग तीर्थ जो तीन प्रकार का सिद्धि तुष्टि और स्थिति, अब सिद्धि की बात है, अभी सिद्धि नहीं है, और श्री नंद यशोदा दोनों बात कर रहे हैं, अभी असिद्धि की अभी वियोग की अयोग की स्थिति है, कृष्ण आए नहीं है, अप्राप्ति की स्थिति है, और अप्राप्ति की स्थिति होने पे फिर श्री नंद बाबा जब ये कहें कि यदि हम एकादशी व्रत करेंगे तो जरूर हमारे यहाँ पे लाला को जन्म होगा, और ऐसे जो कहें सोई आषाढ़ी पूर्णिमा, ये माघी माघी जो पूर्णिमा है, माघी पूर्णिमा के दिन श्री नंद रानी एक सपना देखे कि कोई गोरी बालिका एक श्याम बालक को लेकर मेरे मुख के भीतर प्रवेश कर गई और वो बालक तो मेरे हृदय में अवस्थित है और वो बालिका मेरे गर्भ में अवस्थित है। और वही दिन से श्री नंद रानी में गर्भ के लक्षण प्रकट होने लगे। श्री आनंद वृंदावन जब वर्णन किया श्री यशोदा की गर्भ की जो शोभा है वहां को सब गोपिकागण दर्शन कर। अब ये सिद्धि है, अभी तक अप्राप्ति ही, अप्राप्ति के बाद में सिद्धि, ये सिद्धि की प्राप्ति भाई कि श्री यशोदा में गर्भ के लक्षण दिखे और बूढ़ी बूढ़ी गोपी सब यशोदा को वास्तव में लाल लड़ाएं, यशोदा को प्रसन्न रखे कि बालक भी हंसमुख होएगा, सदा हंसते रहना, बालक भी हंसमुख होएगा, माँ यदि प्रसन्न रहेगी। और श्री यशोदा की जितनी भी दोहद अभिलाषाएं हैं उन दोहद अभिलाषाओं को सब ब्रजवासी ब्रजवासिन बूढ़ी बूढ़ी गोपी पूरी करें और पूरी अच्छा शोभा सब गोपी आनंद पूर्वक पूरी करें उन अभिलाषाओं को। सब परम परम उल्लास धारण करके विराजमान हैं और श्री यशोदा की रूप माधुरी को वर्णन करें। श्री गोपाल चंद आनंद नाम चपूर्ण वर्णन कियो कि मुखमा पांड कुचाग्रम स्फीतम जठरम दरोत्तुंगम कर्णे कर्णे इत्यालपतो गर्भारंभे यशोदाया। श्री गर्भ यशोदा में जैसे ही गर्भ को आरंभ भयो, गर्भ के लक्षण दिखे, सब यशोदा की शोभा को वर्णन कर रही हैं कि मुखमा पांडु सब कह रही हैं अरे गोपी देखियो आपके यशोदा के लाला ही होएगो। बोले लाला कैसे जानो? बोले यशोदा को मुख पीरो पीरो है, मुख लाल होए तो लाली होए, मुख पीरो होए तो लाला होयो करे। तो यशोदा को मुख देख के ही मैं पहचान गई आपके, देखियो यशोदा के लाला ही होएगो। मुखमा पांडु कुछ आग्रम स्तन जो है उनकी वृद्धि हो रही है, उदर की वृद्धि हो रही है, कैसे उठनो कैसे बैठनो ये सारी शिक्षा यथोचित सब यशोदा को बूढ़ी बूढ़ी गोपी देती भाई विराजमान। मुखमा पांड कुचाग्रम स्फीतम जठरम दरोत्तुंगम, जठर जो है वो कछु उत्तुंग हो के उदर वृद्धि को प्राप्त हो रहे हो, ऐसे गर्भे वृत्ते यशोदाया। श्री यशोदा के गर्भ होने पे सवन में महा आनंद ब्रज में उत्पन्न भयो, ये सिद्धि। अब सिद्धि के बाद में जब यशोदा के बालक उत्पन्न भयो अर्धरात्रि में जिस काल में मथुरा में उसी काल में उसी समय श्री यशोदा में भी जब बालक का जन्म हुआ उस समय प्रातः काल, उस समय तो कृष्ण के जन्म के बाद में तो जन्म के समय तो पता है कि हाँ कोई श्रेष्ठ बालक उत्पन्न हुआ है, परंतु अभी लिंग का पता नहीं है, लाला है कि लाली है। और कृष्ण जन्म के तुरंत बाद ही श्री योगमाया के जन्म को जैसे ही उपक्रम हुआ तो योगमाया के जन्म के उपक्रम होते ही यशोदा भी योग निद्रा में सो गई और ब्रजवासी भी योग निद्रा में सो गए। किसी को ये पता ही नहीं कि कोई दूसरा बालक भी उत्पन्न हुआ, यहां तक कि जच्चा को भी ये पता नहीं कि मेरा कोई दूसरा बालक उत्पन्न हुआ, आश्चर्य की बात है। तो यशोदा नंद पत्नी च जातम परम बुद्धियो तो नतल लिंगम परिश्रांता निद्रयाप गत स्मृति, निद्रा के द्वारा सबकी स्मृति समाप्त हो गई है, किसी को भी पता नहीं है। अब यशोदा में योग माया का जन्म हुआ, कृष्ण की छोटी बहन, जन्म नहीं होगा तो छोटी बहन नहीं कहलाएंगी। और अदृश्यतानुजा विष्णु हो, श्री श्रीमद भागवत में कहा गया कि श्री योगमाया कृष्ण की अनुजा हैं। अनुजा तब होंगी जब कोई अग्रज होगा, कोई एल्डर होगा तो फिर ये यंगर होंगी, इसलिए अनुजा हैं, अदृश्यतानुजा विष्णु अनुजा होकर के विराजमान है। और उन अनुजा यशोदा योगमाया, इन योगमाया वे योगमाया तो ब्रज में जन्म लेकर के यशोदा में जन्म लेकर के ब्रज में अंतर्हित हो गई, पर्दे के पीछे हो गई, और उनने अपने स्थान पर अपनी छाया देवी, त्रिगुणात्मक का जो देवी है माया देवी, उस माया देवी को प्रकट कर दिया। योग माया के बिना तो आगे लीला का संधान होगा ही नहीं, दुर्घट घटना पटी ऐसी है। और भगवान पिताराती शरद फुल मल का विक्षण तो मनस्क्र योग माया, योग माया के द्वारा सब कुछ होगा। तो योग माया पर्दे के पीछे रही, पंत कृष्ण के सामने कभी नहीं आएंगे। कभी राखी दशहरा भाई दूज करने के लिए भी नहीं आएंगे। बहने हैं तो कभी राखी बाद में पिताई तो आ जाए, पर तो नहीं आएंगे, पीछे रहेंगे, सारी बात का समाधान करेंगे। और अपने स्थान पर योग माया ने उस समय त्रिगुणात्मिका माया देवी को स्थापित कर दिया। बसदेव जी आए, जान गए कि माया है, ये योग माया नहीं है। और कृष्ण प्राप्ति के लिए माया का नाश करना ये पुराना शिष्टाचार रहा है। सभी संतगण माया का त्याग करके ही कृष्ण प्राप्त कर सके हैं, इसलिए इस माया का वध करवा करके, माया का नाश करवा करके ही आगे कृष्ण लीला का विस्तार होगा। इसलिए यदि मैं चुरा करके ले जाता हूं इस बालिका को, कोई भी मुझे दोष नहीं देगा। नहीं तो यदि ये योग माया होती है उसको चुरा करके ले जाता तो सब मुझे दोष देते कि ये वसुदेव बड़ा स्वार्थी निकला, अपने पुत्र को तो सुरक्षित कर दिया और अपने मित्र की पुत्री को मरवा दिया, परंतु कोई भी मुझे दोष नहीं देगा, क्योंकि कृष्ण लीला का परतत्व को प्राप्त करने की यह पद्धति है कि माया का त्याग करके ही परतत्व को प्राप्त किया जाता है। इसलिए बसदेव जी त्रिगुणात्मिका माया को लेकर के चले गए। और कंस ने जब त्रिगुणात्मिका माया को मारना चाहा तो त्रिगुणात्मिका माया कोई मर जाएगी क्या? माया तो बहुत बलवान है, कंस तो जीव है, जीव में कितनी सी शक्ति, माया तो जीव को हमेशा दबा करके रखती है और जीव माया का दास होकर के रहता है। इसे भले छोटी सी बालिका है परंतु उनमें इतना प्रभाव है माया देवी में कि कंस के हाथ से छूट करके कंस के सिर के ऊपर लात मार करके, और कंस उल्टे मुंह गिरा, उसका किरीट मुकुट कहीं गिरा है, कहीं वो नीचे गिरा है, देवकी बसदेव के चरणों में लुढ़क गया और फिर वो उठा। और देवकी बसदेव और योग माया, उस त्रिगुणात्मिका माया देवी ने आकाश में स्थित होकर के जैसे ये कहा कि अरे कंस तेरे मारने वाला कहीं पैदा हो गया है, अब इन दीन दुखियाओं को दुख मत दे। और ये घोषणा जैसे ही कि तेरे मारने वाला कहीं ना कहीं पैदा हो गया है, सभी ब्रजवासियों की नींद खुल गई। इरा ब्रज और उन्होंने श्री नंद रानी की शैया के ऊपर सुंदर श्याम बालक को किलोल करते हुए देखा और फिर नंद महोत्सव ब्रज में प्रारंभ हो गया। और वे जो माया देवी हैं, योग माया की ही एक शक्ति होकर के जो माया देवी हैं, वे विंध्यवासिनी होकर के कहीं विराजमान हुई। और विंध्यवासिनी होकर के वे कहीं जीव जो हैं उनकी अभिलाषाओं को, सांसारिक जो अभिलाषा है उन अभिलाषाओं का दान करने वाली होकर के विभिन्न योग पीठों में, शक्ति पीठों में वे विराजमान हुई और उनकी अभिलाषा को प्रदान कर रही हैं। अब यदि कोई उनसे कृष्ण भक्ति चाहेगा तो अपने मूल स्वरूप में, योग माया के स्वरूप में ये भक्ति भी देंगे, अन्यथा सब लोग देवी की जो समाराधना करेंगे वो समाराधना करेंगे सुख को प्राप्त करने के लिए, लौकिक सुख को प्राप्त करने के लिए। तो तत्त्व स्थानों में तत्त्व स्वरूप धारण करके श्री माया देवी विराजमान हुई, विभिन्न शक्ति पीठों में वे स्थापित होकर के विराजमान। तो ये सिद्धि हुई, यहां तक की जो स्थिति है वो सिद्धि। अब सिद्धि के बाद में तुष्टि, जब बालक को देखा और आनंद हो रहा है, अब तुष्टि का जो स्वरूप है वो तुष्टि का स्वरूप है नंद महोत्सव, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल के, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल के, ये नंद महोत्सव हो रहा है, ये तुष्टि। और तुष्टि के बाद में स्थिति के ब्रजवासी कैसे रह रहे हैं, कृष्ण कैसे उनके साथ में क्रीड़ा कर रहे हैं, सारी बाल लीलाएं, ये स्थिति है। तो सिद्धि तुष्टि स्थिति, पहले अप्राप्ति, अप्राप्ति के बाद में प्राप्ति, प्राप्ति के बाद में सिद्धि, सिद्धि के बाद में तुष्टि, तुष्टि के बाद में स्थिति, वो स्थिति प्राप्त कर रहे हैं। और जो भी गति है उसकी पराकाष्ठा स्थिति में ही है, कहीं ना कहीं स्थिति होनी चाहिए। तो स्थिति में ब्रजवासियों के साथ में श्री कृष्ण सर्वदा सर्वदा विराजमान है। तो ये यहाँ पर सिद्धि की कह रहे हैं कि उत्कंठते हरे प्राप्ति सिद्धि इत्यवधीयते, उत्कंठा के बाद में हरि की जो प्राप्ति है उसको सिद्धि कहा गया। जैसे कृष्ण करनामृत में कह रहे हैं, मौलिश्चंद्रक भूषणो मरकतः स्तंभाव रामम बपुः वक्तम चित्र विमुग्ध हास मधुरः बाले बिलोले दृशौ वाच शैशव शीतला मदगज श्लाघा विलास स्थिति मंदम मंदमये कयेश मधुरा वीथिम मिथो गाहते। क्या अनुप्रास, कि मंदम मंदमये कयेश मथुरा वीथिम मिथो गाहते। कौन ये श्री कृष्ण, उनको वृंदावन की वीथी में, माथुर वीथियों में विचरण करते हुए जब देख रहे हैं, तो श्री भक्त श्री बिल्व मंगल जी वो कह रहे हैं कि आहा, ये कौन है जो ब्रज की गलियों में घूम रहा है, कैसी सुंदर शोभा, मौलिश्चंद्रक भूषण, जिसने मयूर मुकुट के रूप में, मौलिन माने शिरोभूषण के रूप में, चंद्रक भूषण मयूर पिच्छ जो है उसको धारण कर रखा है, मौलिन माने मस्तक का आभूषण, शिरोभूषण, शिरोभूषण के रूप में मयूर पक्ष को धारण कर रखा है, मरकत स्तंभाव रामम बपुः, जिसका बपु, जिसका शरीर मरकत मणि के किसी स्तंभ के समान, नील मणि के किसी स्तंभ के समान दिख रहा है, और जैसे स्तंभ में मत्त वारिणी आदि के रूप में सुंदर किसी मनुष्य की आकृति को कहीं प्रस्तुत किया जाए, पुरानी जितने भी खंबे और खंबे के ऊपर जो मेहराब है, उस मेहराब में मत्तवारणी, उसको मत्तवारणी कहते हैं, या खंबे भी स्वयं पुतली के रूप में, या खंबों से ऊपर जो मेहराब हैं उन मेहराब को मत्तवारणी कहते हैं। तो मथुरा म्यूजियम में या अनेक जगह, सब जगह म्यूजियम में जो पुराने मत्तवारणी है, वो मत्तवारणी कई जगह रखी हुई है, और मत्तवारणी प्राय मनुष्य की आकृति की, किसी पुतली की आकृति की हो रही है। सैयद बाजार में हमारे वृंदावन में भी माने वो महामतली पुतली वाला मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है, हाँ रेतिया बाजार में पुतली वाला मंदिर बिल्कुल प्रसिद्ध है। ऐसी पुतली शाहजी के मंदिर में भी पुतली बनाई गई, पुतली सामने दिखी। तो मत्तवाणी, तो जिसने, ये कौन है, मरकस मरकत स्तंभा विरामम बपुः, मरकत मणि के किसी खंबे के समान, मत्तवाणी के समान जिसका बपु है, वक्तम चित्र विमुग्ध हास मधुरम, जिसका मुख बड़ा चित्र अद्भुत होकर के विराजमान है, और विमुग्ध हास मधुरम, जिसमें मंद मुस्कान अपूर्व रूप से विराजमान है। तो वक्तम चित्र विमुग्ध हास मधुरम, जिसका सुंदर मुख है और हास से युक्त जिनका मधुर मुख है, बाले बिलोले दृशव, और जिसके नेत्र नव यौवन में, बाले माने कोमल है, जिसके नेत्र बड़े कोमल हैं, तो दृष्टि बड़ी कोमल है, और बिलोले चंचल दृष्टि है, बालक के जैसे नेत्र बड़े कोमल और चंचल दृष्टि जैसे हो रही है, ऐसे किशोर की नव कोमल और चंचल दृष्टि है, बाच शैशव शीतला, बोली ऐसी कि परम शीतल होकर के बोली है। शैशव का तात्पर्य कैशोर है, शैशव का तात्पर्य शिशु नहीं है यहाँ पर। तो वाच शैशव शीतला, जिनकी वाणी शीतल होकर के विराजमान है। और मद गज श्लाघा विलास स्थिति, और जिनका चलना रुकना ये सब मतवाले हाथी को भी पराजित कर देने वाला, मतवाले हाथी की श्लाघा को धारण करने वाला, जिनका जिनकी विलासमयी जिनकी स्थिति है, जो हाथी के समान टेढ़े से होकर के कभी झूमते हुए जो विराजमान है, मानो रूप का बेभार सहन नहीं रहा है, इससे त्रिभंग ललित होकर के विराजमान है। भार ज्यादा हो तो जैसे आदमी त्रिभंग ललित हो जाए, तीन जगह से टेढ़ा, ऐसे त्रिभंग ललित होकर के जो विराजमान है। मंदम मंदयते, आज मंद मंद रूप में कौन ये चला आ रहा है। मंदयते, मंदम मंद रूप में मंदयते, ये नाम धातु जो संज्ञा है उसको ही नाउन को ही वर्ब बना दिया गया है। मंदयते धीरे धीरे चल रहा है, मंदम मंदयते धीरे धीरे चल रहा है। संज्ञा माने जो नाउन है उसको ही वर्ब बना दिया जाए तो मंद मंद ये चल रहा है। जैसे कहते ना इसको हैंडल कर लो, अब हैंड को हैंडल कर लो, वर्ब बन गया, हैंड ये हैंडल बन जाए, है ना, इस बात को इस तरह से हैंडल करो। तो ये तो मंद आयते, मंद रूप में जो चल रहा है। कैश मथुरा वीथी, मथुरा की गलियों में, मासुर गलियों में माने ब्रज की गलियों में, यहां मथुरा शब्द ब्रज के अर्थ में है। मिथो गाहते, मथुरा के दो गुण हैं, मथुरा का एक गुण है तारक, मथुरा का दूसरा गुण है पारक। तारका जायते मुक्ति ही, कृष्ण भक्तिस्तु पारका, जो मुक्ति को प्रदान करे उसका नाम मथुरा। मतनाति पापान, मतनाति गुणान, जो प्रकृति के गुणों को मथ करके नष्ट कर दे, मायिकता को नष्ट कर दे, उसका नाम मथुरा। अथवा मतनाति भक्त हृदयम प्रेमणा, भक्त के हृदय को जो प्रेम से मथ करके रख दे उसका नाम मथुरा। तो मथुरा में प्रेमदायक गुण विद्यमान है और मथुरा में पाप को नष्ट करने वाला जो गुण है वो भी विराजमान है। श्री रूप गोस्वामी जी मथुरा महात्म में मथुरा के इन दोनों गुणों को विशेष रूप से कहीं अंडरलाइन करते हैं, उसको रेखांकित कर रहे हैं कि मथुरा में ये दो विशेष गुण कहीं विराजमान है, तारक और पारक। तारक के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति और पारक के द्वारा कृष्ण प्रीति सेवा सुख की प्राप्ति। तो वृंदावन ये दोनों सुख देने वाले, पाप निवृत्त करके और कृष्ण सेवा सुख उनको प्रदान करने वाले श्री वृंदावन विराजमान। तो ये मथुरा में माथुर बीथी में माने ब्रज की बीथी में कौन घूम रहा है। मथुरा के विषय में ये समझ लेना चाहिए, मथुरा को ब्रज का द्वार माना गया, ब्रज के भीतर भी माना गया और ब्रज से अलग पुर भी माना गया। मथुरा के विषय में यह कहा गया कि मथुरा ब्रज की पौरी है, तो जैसे एंट्रेंस पौरी जो है वो है तो घर का भाग, घर से बाहर तो नहीं है, परंतु वहां पर कोई अंतरंग व्यवहार नहीं होगा। पौरी में सामान रखा जाएगा, जूते उतार ही आएंगे, परंतु वहां पर सोना बैठना भोजन ये पौरी में नहीं होगा, वो होगा लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में। तो ऐसे मथुरा जो है वो प्रवेश कराने वाली तो है ब्रज में, जब भी परिक्रमा प्रारंभ होगी तो मथुरा से प्रारंभ होगी, या जितने भी बाहर से आचार्यगण आए, महाप्रभु भी आए, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, श्री नानक, भगवान बुद्ध, शंकराचार्य, जितने भी आए पहले मथुरा आए, फिर मथुरा से वृंदावन में आए, बाद में वृंदावन सबसे बाद में, महाप्रभु भी मथुरा से सब पूरे द्वादश वन घूम करके सबसे बाद में वृंदावन आए, और वृंदावन में आकर के यात्रा पूरी होती है। मथुरा से शुरू हुई और फिर वृंदावन में आकर के यात्रा पूरी होती है, फिर मथुरा जाकर के एक बार प्रणाम कर लेते हैं यात्रा पूरी करने के, परिक्रमा पूरी करने के लिए। तो ये माथुर मथुरा की विशेषता यह है कि मथुरा कहीं एंट्रेंस है, कहीं प्रवेश द्वार है, और प्रवेश द्वार जैसे व्यवहार का स्थान भी होता है, घर का भाग भी है तो ब्रज का भाग भी है और पुर भी है, पुर रूप भी है। तो कृष्ण का नाम कह रहे हैं मौनिश चंद्र के भूषण है, जिसने अपने शुरो भूषण के रूप में चंद्रक माने मयूर पुच्छ उनको धारण कर रखा है। चंद्रक माने मोरपंख, मोरपंख को धारण कर रखा है। मरकत संभाव राम बपु, जिसका बपु माने शरीर, मरकत मणि के माने नीलम के समान, नीलम के खंभे के समान सुशोभित हो रहा है। और बक्तम चित्र विमुग्ध हास, जिनका मुख चित्र माने अद्भुत हास से युक्त होकर के विराजमान है। और बाले माने परम कोमल, बाल माने कोमल, बिलोले दृषव चंचल निगाहें हैं, बाच शैशव शीतला, वाणी जो है वो बालक की, बालक के समान माने कोमल वाणी, रस से पूर्ण वाणी होकर के विराजमान है, जिसमें कहीं कठोरता नहीं है। बाचा शैशव शीतला, शैशव माने कैशोर अवस्था की शीतल, जिनकी सुख देने वाली, शीत माने सुख, शीत शब्द का अर्थ है सुख। और मदगज श्लाघा विलास स्थिति, जिनकी स्थिति, जिनका खड़ा होना, जिसका चलना मतवाले हाथी के समान कहीं है, और वे कहीं चटक मटक होकर के ही चलते हैं, कहीं चटक मटक प्रकट करते हुए कहीं चलते हैं, निचले तो बैठ ही नहीं सकते हैं, बस कुछ न कुछ गति रहेगी रहेगी, निचले कभी नहीं बैठेंगे। मंदम मंद मय, मंदम मंदम मय, और ये मंद मंद होकर के जो गमन करते हुए विराजमान है, ऐसा ये कौन है जो मथुरा की इस ब्रज की गलियों में घूम रहा है। मिथु गाहते, ब्रज की गलियों में ये अवगाहन करते हुए कौन विचरण कर रहा है मथुरा की मिति में। मथुरा का तात्पर्य तारक और पारक दोनों गुणों से युक्त होकर के जो विराजमान है वो है। और मिथा माने जो स्वेच्छा से अपने आप ही अपने सखाओं के साथ में लेकर के अपने आप ही रस का विस्तार करते हुए और रस का आस्वाद करते हुए मथुरा में विचरण कर रहा है। अक्रूर जी की भी यही दशा हुई, रसातूर्णम अवप्लुत्यो सो क्रूरो स्नेह विभला, रस से जल्दी से कूद करके स्नेह में विभल होकर के पपात चरणों पांते, श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए, और दंडवत राम कृष्ण, दंडवत राम कृष्ण के चरणों में गिर गए। तो यहाँ पर सिद्धि, कृष्ण का दर्शन करके दर्शन की सिद्धि हो गई, दर्शन साक्षात दर्शन कर लिया, और दर्शन करके परम परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो सिद्धि का मतलब है जिसकी कल्पना कर रहे हैं वो वस्तु कहीं सामने मिल जाए, उसका नाम सिद्धि है। जो यथार्थ है वो कल्पना में तो कुछ भी कल्पना की जा सकती है, परंतु जैसे कहीं एक प्रोवर्ब है कि मैप्स आर नॉट टेरिटरीज, नक्शे राज्य सीमा नहीं होते हैं, राज्य सीमा वास्तव में जहां पर कंट्रोल है वो राज्य सीमा होता है। ऐसे ही जब देख लेते हैं तब उसका नाम सिद्धि है, जहां देखा नहीं है, प्राप्ति नहीं हुई है, तब तक उसका नाम सिद्धि नहीं। बोले अंधेरी अंधी तेरो भैया आयो, अंधी कह रही है गले लग लूंगी तब जाऊंगी तो सिद्धि कब है? बोले जब गले लग लेगी तब पता लगेगा। तो यहाँ पर सिद्धि ये है, सिद्धि ये है कि वास्तव में किसी वस्तु की को प्राप्त कर लेना, और श्री कृष्ण उत्पन्न हो गए वो सिद्धि हुई। उद्धव जी ने, श्री अक्रूर जी ने कृष्ण का साक्षात दर्शन कर लिया, चरणों को छू लिया, तब जाकर के सिद्धि हुई, वो सिद्धि हुई। गा अतुष्टि, तुष्टि का तात्पर्य जाते भी हो गए कंसारी संप्राप्ति तुष्टि उच्चते। पहले वियोग हो गया था कंसारी से, मैंने कंस को मारने के लिए गए, ये कंसारी कहकर के कारण बता दिया कि निष्कारण नहीं गए, किसी काम से गए हैं। तो जाते वियोग के कंसारी, कंस के शत्रु का वियोग होने पर संप्राप्ति ही, जब दोबारा प्राप्ति हुई तो दोबारा प्राप्ति का नाम ही तुष्टि है। जो पुनः प्राप्ति हुई, पुनः प्राप्ति को ही तुष्टि कहते हैं। जैसे कह रहे हैं, कथम वयम नाम चोरोषते त्वयि प्रसन्न दृष्टिया खिल खिल ताप शोषणम जीवामते सुंदर हास शोभितम अपश्यमानः बदनम मनोहरम। श्री ब्रजवासीगण कह रहे हैं, सब लोग माने द्वारकावासीगण जो हैं, वो द्वारकावासीगण श्री कृष्ण से कह रहे हैं, कृष्ण महाभारत का युद्ध समाप्त करके युधिष्ठिर को राज्य गद्दी के ऊपर बैठा करके श्री कृष्ण लौट करके द्वारका गए। जब द्वार लौट करके द्वारका गए, उस समय जितनी भी प्रजा है वो कृष्ण के स्वागत करने के लिए नगर के द्वार के ऊपर आकर के इकट्ठी हो गई और सब कृष्ण का दर्शन करके अब सिद्धि की प्राप्ति, तुष्टि की प्राप्ति कर रहे हैं। कृष्ण आ गए और कृष्ण को देख करके सबको संतोष की जो प्राप्ति हुई, वो संतोष का नाम ही है नंद महोत्सव। जैसे यहाँ तुष्टि का नाम है नंद महोत्सव, ऐसे ही यहाँ पर श्री परम संतोष की प्राप्ति कर रहे हैं और कह रहे हैं, कथम वयम नाथ, हे नाथ चिरोषते त्वयि, आप बहुत दिन तक परदेश रहे। चिरोषते, चिरकाल में, उषिते माने आप परदेश में बसे, परदेश में रहे। संस्कृत में बस धातु जो है उसका निष्ठा में इक्ता प्रत्यय जब लगता है तो बस को उष आदेश हो जाता है। बस धातु में बसदन एकता है, बसे थे तो वहां पर उषितः बन जाएगा, बस को उष आदेश हो जाता है। तो ये चिरोषिते, चिरकाल में आप जब परदेश में रहे। तो प्रसन्न दृष्टिया, आपकी प्रसन्न दृष्टि को देख करके अखिल ताप पोषणम, जो आपका दर्शन कैसा है, अखिल ताप शोषण, जितने भी ताप हैं उन ताप को दूर करने वाला आपका जो स्वरूप है, उस ताप के स्वरूप का हमने दर्शन किया। तो कथम वयम नाथ चरोषते त्वयि, हे नाथ आप जब बहुत दिन तक दूर रहे तो प्रसन्न दृष्टिया आप को देख करके आज प्रसन्न दृष्टि से अखिल ताप शोषण, आपका जो दर्शन है, आप प्रसन्न दृष्टि से हमारे दृष्टि मात्र से ही हमारे सारे तापों को समाप्त कर देने वाले हैं। तो अपनी प्रसन्न कृपा में ही दृष्टि से अखिल ताप शोषणम, हमारे सारे तापों को दूर कर देने वाले हैं, पापों को दूर कर देने वाले हैं। जीवामिते सुंदर हास शोभितम अपश्यमानः, बताओ आपके सुंदर हास से सुशोभित मुख का दर्शन किए बिना कथम जीवामः, हम कैसे जीवित रह सकते हैं। जो इंट्रोगेटिव है वो नेगेटिव का अर्थ कहीं दिखाता है, कहीं ट्रांसफॉर्मेशन में कहीं नेगेटिव का अर्थ भी कहीं इंट्रोगेटिव के द्वारा दिखाया जाता है। वो यहां नहीं है और इसको यूं ही क्या भी यहां है, अर्थात नहीं है। तो इंट्रोगेटिव जो है वो नेगेटिव में कहीं आ जाता है। तो जीवामिते सुंदर हास शोभितम, हम कैसे जीवित रहेंगे आपके सुंदर हास युक्त मुख का दर्शन किए बिना। अपश्यमाना बदनम मनोहरम, इस मुख का दर्शन किए बिना हम कैसे जीवित रह सकते हैं। दोबारा, हे नाथ कथम वयम जीवामः, आपके बिना हम कैसे जीवित रह सकते हैं, अर्थात जीवित नहीं रह सकते हैं। चिरोषिते त्वयि, आप तो बहुत दूर जाकर के बस गए। प्रसन्न दृष्टिया, आपका जो मुख है वो कैसा है? वदनम, आपका मुख कैसा है? बोल प्रसन्न दृष्टिया अखिल ताप शोषण, प्रसन्न दृष्टि से हमारे ताप को नष्ट कर देने वाला है। और मुख कैसा है? सुंदर हास शोभितम, सुंदर मुस्कान से सुशोभित है। ऐसे मुख को न देखते हुए हम कैसे रह सकते हैं? और आगे कह रहे हैं, समक्षम अक्षम प्रेक्षो हरिम अंजल बंधने, द्वार को द्वार का द्वारी तत्व चित्र दशाम ययव। क्या सुंदर अनुप्रास्त जैसे पदशैया तो इतनी सुंदर, और अनुप्रास जैसे सामने खड़ा रहता है। समक्षम अक्षम प्रेक्षो, श्री कृष्ण को जब सामने देखा, आंखों के सामने देखा, तो उद्धव श्री दारुक भगवान के जो सेवक हैं, दारुक सारथी भी हैं सेवक भी हैं, वे दारुक समक्षम अक्षम प्रेक्ष भगवान का दर्शन करते करते उनका दर्शन करने में भी अक्षम हो गए। माने आंसू इतने आ रहे हैं कि ठाकुर का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। हरिम अंजल बंधने, उस समय श्री हरि जो हैं उनके सामने अंजलि बांध करके खड़े हुए हैं और झरझर आंसू टपक रहे हैं, इसलिए अक्षमा प्रेक्ष, दर्शन करते हुए भी अक्षम होकर के श्री द्वार को द्वार का द्वारी उद्धव जो हैं वे दारुक द्वार का द्वारी द्वारका के द्वार पर तत्चित्र दशा यायो, विचित्र दशा को प्राप्त करके विराजमान हो गए। द्वारका के द्वार पर दारुक विचित्र दशा को प्राप्त होकर के विराजमान हो गए हैं। और वे अंजलि बांधने में भी असमर्थ हो गए। अंजलि बांधना चाहते हैं परंतु बस विफल हो रहे हैं। तो अक्षमः हरिम अंजलि बंधने, अंजलि बांध करके भगवान का स्वागत करने में भी दारुक असमर्थ हो गए हैं। समक्षम हरिम प्रेक्ष, सामने हरि को देख करके अंजलि बांधने में भी अक्षम हो करके दारुक द्वारका के द्वार पर चित्र दशा को प्राप्त कर विराजमान हो गए। इस प्रकार विराजमान है। अब स्थिति, निरंतर निरंतर स्थिति जो है वो स्थिति माने उनके पास में रहना। ठाकुर प्राप्त हो गए, ये हो गई सिद्धि, प्राप्त हो गई तो आनंद हुआ, ये हो गई तुष्टि, और तुष्टि होकर के फिर आनंद पूर्वक उनके साथ में रह रहे हैं, निरंतर निरंतर रह रहे हैं, ये हो गई स्थिति। अब स्थिति का वर्णन आगे करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, निताय गौर हरि। हाँ, कल का प्रोग्राम, कल श्री ब्रजनाथ जी उनके यहाँ पर 5:30 से कृष्ण कथा है, हरि कथा है। हरि कथा का विषय है भावोल्लास, माने हमारी रागानुगा जो भक्ति है वो रागानुगा भक्ति कैसे बढ़े और कैसे हम अपने भजन के मार्ग में आगे बढ़ें, ये ही मुख्य विषय है। तो भक्ति से संबंधित, हमारी भक्ति साधन से संबंधित और उसके रागानुगा भक्ति के विभिन्न सोपान, उनसे संबंधित कुछ प्रयास करेंगे। जैसा ये लोग ये संतगण और ये जो सीनियर डिवोटीज हैं, ये जैसे आदेश करेंगे, जैसा शक्ति संचार करेंगे, उसके हिसाब से हमारा भजन कैसे वृंदावन में रह करके बढ़े, इस दृष्टि से जो मार्ग साधन भक्ति के बताए गए उनको बताने का और उन पर विचार करने का प्रयास करेंगे। 5:30 बजे से आपके निवास पर, जिसका नाम भी भावोल्लास है, वहाँ पर भावोल्लास के विषय में और जो रागानुगा भक्ति है, उस रागानुगा भक्ति साधन के विषय में श्रीमद वृंदावन का आनुगत्य ग्रहण करके वृंदावन में रहते हुए कैसे भावोल्लास भक्ति को हम प्राप्त करें, उस साधन की पद्धति, साधन पद्धति के विषय में शायद कुछ जैसी ठाकुर जी प्रेरणा करेंगे, जैसा संभव होगा वैसा वर्णन करेंगे। कल परसों और अतरसों 8, 9 और 10 तीन दिन का वहाँ का कार्यक्रम है। फिर इसके बाद में फिर यहाँ पर हम लोग जैसे ही मैंने फिर जो है वो तो बृहस्पति शुक्र और शनि तो रविवार को तुम्हारे श्री गीत गोविंद अपने धन मदन मुंज की सेवा उसी क्रम में बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, गौर हरि गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन निताय गौर हरि बो जय जय श्री राधेश। जय जय भैया आज है, अच्छा आज है, आज बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा बिजी बहुत बढ़िया। हाँ बुक प्रिंटिंग के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, मैंने पहले आपने दिया तो मैंने वो आप प्रयास कर रहे हैं उसके लिए चल रहे, वो चल रहा है कर रहे प्रेस में है, एक आदेश कब चल रहा है तो चल रहा है। कभी पंद्रह दिन के बाद में कभी करना दशा द्वादशी के दिन कर दिए तो किस दिन कर दिए ना, मान ये एक कार्य पूरा हो गया फिर आपको आपको आप तो निश्चित है। हाँ हाँ जब भी आप कभी कभी हाँ कभी आप हाँ हाँ बहुत बहुत बहुत अच्छी बात ठीक खूब खूब आशीर्वाद जल्दी जल्दी जल्दी आइए। जय हो जय हो जय जय बस हो गया।